Vile vile ndugu zangu, kwenye kadhia hii ambayo ni amani iliyobakia, maana kia amani ziko mbili. Amani ya kwanza imeshaondoka kwa kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuliobaki nayo kwenye ardhi leo hii sisi salafiyun na muslimun wote kwa ujumla, tumebaki katika amani moja tu, nayo ni amani ya kuomba msamaha kwa Allah subhanahu, kurejea kwake. Kwa amani hii tutasalimika na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hili jambo la kuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala lina faida nyingi sana. Miongoni mwa hizo faida, anna man wufiqa bihi, yule ambaye atakayewafikishwa akawa ni mwenye kuomba msamaha, kana mustajiban lillahi ta'ala, atakuwa ni katika watu ambao wamemuitikia Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu amri imetoka ndani ya Qur'an, wastaghfiru rabbakum, namuombeeni msamaha mola wenu, muombeeni mola wenu akustirini, akufutieni madhambi yenu, ukawa wewe ni mwenye kuishi na hilo jambo ukitembea kwenye safari zako. Allahumma ghafir li wa tub alayya innaka antal ghafur rahim, rabbi ghafir li, rabbi ghafir li. Ukawa hauna muda mwingi wa kupoteza, muda wako mwingi wewe unamuomba msamaha mola wako. Kitendo hicho kinaonyesha ya kwamba wewe ni katika watu ambao wameitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yale maamrisho aliyoyatoa ndani ya Qur'an. Bali kama jaati al-awamir wal-istighfar, kama zilizokuja amri mbalimbali lil-istighfar, za kuomba msamaha. Bali wa fi sahihi, imekuja katika sahihi hadithi, hadithi ambayo ni hadithi al-Qudsi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, enyi wanadamu nyinyi mnakosea usiku na mchana. Yani hakuna anaweza kusema bwana mimi ni maasumu kwa wakati huu tulionao, hamna anaweza kusema bwana mimi ni maasumu, nimekingwa na kukosea. Sasa Allah anasema enyi wanadamu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, kikenu nyinyi mnakosea, mnafanya madhambi usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, na mimi mola wenu ninayasamehe madhambi yote. Kisha akatoa amri, fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni basi msamaha nitakusameheni. Hebu niombeni msamaha, chukueni faragha ya muda mrefu kuniomba msamaha. Aghfir lakum, sigha ya amri, nitakusameheni. Bali akamalizia akasema, ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء. سكي منين يا الله سبحانه وتعالى لطيف الخبير رحيم المنان. انا سيما يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء, لو ما ذنبياك يتفيك huko juu mbinguni kwenye mawingu huko juu yanaelea yako madhambia kutoka chini mpaka huko mbinguni, hayo ni madhambi ulio nayo wewe. Kisha akasema, thumma staghfartani, kisha ukaona sina hila mimi, sina hila, illa raja wa afuka in afauta wa husnu dhanni, ukaona umuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Majibu ya Allah nasema, la ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe na wala sintojali, nitakusamehe na wala sintojali. Yasikilizeni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala haya. Hivi je, inawezekana mtu akayafikisha madhambi kwenye mawingu ya juu? Bila shaka huu ni mfano unaopigwa, na yawezekana kutokamana na ukubwa yale madhambi namna yalivyo. Na kwa kuwa sisi kawaida yetu ni watu wenye kudogosha madhambi, yani tuwafanya madhambi lakini tuona haya madhambi ni madogo, kumbe watahsabunahu hayina wa inda Allahi adhim, inawezekana yakawa ni madhambi makubwa sana. Sasa ili utuweze kusalimika, ili mtu aweze kusalimika na adhabu ya Allah duniani na kesho akhira, madhambi yako yakifikia ukubwa huo, sawa sawa umeyaona au hujayaona, bila shaka uweze kuyaona, lakini utayaona bil maana, utayaona kimaana na kihisi, kwa namna ulivyotenda, kwa namna ulivyozungumza, kwa namna ulivyokwenda, namna ulivyoishi, utaona ya kwamba yale unayofanya ni makubwa au ni madogo. Na tena Allah akakujalia ni katika watu wenye kukaa katika vikao vya ilmu, utafahamu kabisa kwamba hili nilolifanya mimi, hili ni dhambi kubwa mno. Sasa ili usalimike na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakuambia thumma astaghfartani, kisha ukaniomba msamaha, ukakaa kwenye faragha yako, unataka amani na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe wala sintojali kwamba haya ni madhambi makubwa na ni marefu. Ndugu zangu, jambo hili la istighfar ni jambo zito sana, na maulama wamelieleza katika sura mbalimbali, na kadhia hii ina masaili ndani yake mengi sana. Najitahidi niyafupishe hapa biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Katika masaili yanayofungamana na jambo la kuomba msamaha, wanaeleza wanawachuoni nini maana istighfar lughatan, wanaeleza maana istighfar, asaturu ni kule kujistiri, kuficha, kuficha jambo, ndio maana istighfar, maana Allah anakustiri, anakuficha kwa lile ambalo amelifanya, na analiondosha, analitoa, na maana nyingine ambazo ni nyingi sana katika masaili ambayo wanawachuoni wanadakik wanayaeleza ni taarifu ya istighfar, taarifu ya maghfira, nini maana ya msamaha, nini maana ya kuomba msamaha na mengineyo mengi sana. Pia vile vile katika kadhia ni alfarqu baina alistighfar wa tauba, ni utofauti baina ya kuomba msamaha na kutubia. Maelezo marefu sana, lakini ufupisho wake wanasema ya kwamba utofauti uliopo baina ya toba na kuomba msamaha, wanasema idha jaa alistighfar bishuruti tauba, pindi litakapokuja jambo la kutaka msamaha, jambo lile la kutaka msamaha likawa limeambatana bishuruti tauba, kwa yale masharti ya toba manne ya kurudisha mali za watu, ya kuazimia kutokurejea na mengineyo, pakiambatana kati ya istighfar na haya masharti mengine, wanasema fa innahu yakunu tauba, hapa haitwa tena istighfar, hapa itaitwa hii ni toba. Kwa maana unaona utofauti uliopo baina ya kuomba msamaha na toba. Istighfar inawezekana ikawa ina maana ya toba kwa kuingiliana na masharti ya toba, bali pia wakasema wa idha khallaha, istighfari ikawa haina masharti ya toba, falikullin ala mfirade, kila moja linakuwa linategemea peke yake. Inakuwa toba maana yake ni jambo la kurejea kwa Allah subhana na masharti yake, na istighfar inakuwa maana ya kutaka msamaha kwa kila namna na kwa kila njia na kwa kila mahali, isipokuwa zile mahala ambazo zimeelezwa na sheria kwamba hapa hautakiwi kuomba msamaha. Hili ni jambo la kwanza au jambo la pili kwenye masaili yanayofungamana na istighfar, utofauti baina ya kuomba msamaha na vile vile kutaka toba, kuomba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masala ya tatu inayotamkwa ni hukumu al-istighfar. Je, kuomba msamaha ni ipi hukumu yake? Ni lazima? Ni mustahabu? Ni makuruhu? Ni haramu au mandubu? Katika hili nalo pia lina maelezo marefu sana, lakini biikhtisari ni kwamba hukumu ya al-istighfar ni mustahabu. Hukumu ya kuomba msamaha ni mustahabu, ni sunna. Inapendeza mtu akawa anaomba msamaha, yupo kwenye gari lake, yupo kwenye kipando chake, akawa haoni cha kusema, basi aseme, aombe msamaha kwa Allah subhanahu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, na matamshi mengine ambayo yamethibiti katika sunna za Sayyid Adinani sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni hukumu ya kwanza. Wanasema pia ahlul ilmi kwamba waqad yakunu wajiban, na inawezekana kuomba msamaha kukawa ni lazima. Kunawezekana kuomba msamaha kukawa ni wajibu, na hilo nasema liman adhnaba, itakuwa ni wajibu kwa mtu ambaye amefanya madhambi, wa arada lidara, na akataka afanye haraka dhambi lile samehewe, anaambiwa hapa anatakikana afanye wajibu wa lazima kuleta istighfar. Umefanya dhambi ghafla ukakumbuka kwamba hii ni dhambi, basi badi fanya haraka uombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema hali hii ya aliyefanya dhambi na akatambua kwamba ni dhambi, hapa inamwajibikia, inamlazimu mtu hapa aombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile wanasema walistighfar kad yakunu makruhan, kuomba msamaha pia kunawezekana kukawa ni makruh, kunachukiza. Kuomba msamaha kunawezekana pakafikia kuwa panachukiza, kwamba haipendezi ukaomba msamaha. Na hili kama dhakarahu al-Malikiyya wa ghayru, kama alivyotaja Malikiyya katika madhhab ya Malik, wanasema annahu yukrahu, kwamba wanasema Malikiyya inachukiza ittiba'ul janazati bil istighfar, kulifuata jeneza hali ya kuwa watu wanaomba msamaha. Sehemu hii jeneza liko mbele, tunaenda kuzika, alafu mtu akawa nyuma anakwenda amekaa kimya, alafu kumbe kipindi hicho akawa anaomba msamaha, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Wanasema Malikiyya hapa, hii sehemu hii ni makruhu, hapa kuleta istighfar ni makruhu, inachukiza. Bali baada dafni, bali baada tu ya kuwa umemzika, hapo ndipo ambapo ni mashruu, inaruhusiwa watu waombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Staghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al, kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nukta ya mwisho kwenye hicho kipengele, waqad yakunu muharraman, na kuomba msamaha kunaweza kukawa ni haramun. Kuomba msamaha kunawezekana kukawa ni haramu. Wa hadha yakunu lilmushriki walkafiri, na hili linakuwa kwa mshirikina na kafiri, kwamba kumuombea msamaha kafir, kumuombea msamaha mushrik, kitendo hichi, kitendo hichi ni haramu. Kwa hiyo hapa waona kabisa huyu amekufa ni kafir, kuyatamka matamshi ya maghfira ya kumwombea msamaha ni haramu. Bali sio matamshi ya maghfira tu, hata matamshi ya kuomba rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala imteremkie, hili nalo ni haramu. Na katika hili ushahidi wa wazi kabisa wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam liliyahudi. Mayahudi walikuwa wanajitahidi sana kutoa chafya mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wanapenda sana watoe chafya mbele ya Rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wakitoa chafya kisha akasema alhamdulillah, watajua ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam atasema yarhamukallah. Lakini Rasul sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakitoa wala hawaambii yarhamukumullah au yarhamukallah, alikuwa asemi. Na hii hadithi ni sahihi katika fi sahihi, imekuja hivyo kwa maana wakatalia kuwajibu pale ambapo wanapotoa nini chafya. Ndugu zangu, washeu bishei yudhka, kitu kwa kitu kingine huwa kinataja. Katika mifano ambayo ni dhahiri shahiri tulionayo leo hii kwenye hii dunia, ni kudhihiri baadhi ya walinganizi ambao wamekuwa na jalala kubwa sana na nafasi kubwa sana katika hii dunia, mpaka wakafikia kuitwa maulama, wameingia kwenye kosa kama hili. Baadhi yao wameingia kwenye kosa kama hili la kuwatakia huruma na kuwaombea rahma wale ambao ni makufaru. Na hili kalifanya Yusuf al-Qaradhawi katika masiku yaliyopita nyuma, miaka mingi imepita hapa baada ya kufariki yule bwana papa. Yeye Yusuf al-Qaradhawi alipokuwa kwenye jazira akamwombea rahma, na video yake ni manshura tu mabthutha, namwombea msamaha, anamwombea rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayahudi wanatoa chafya mbele ya Rasul alayhi salatu wasalam, mtume anakataa kusema yarhamuka Allah. Leo huyu bwana Yusuf al-Qaradhawi alayhi min Allah wa yarhamuhu Allah, tumwombea kwa Allah msamehe aliyokosea, yeye anakwenda kumwombea rahma papa, akitaja auswafu kwamba leo hii amekufa alimu kabir, mwana wa chuoni mkubwa ambaye da'wa yake imekuwa kadha wa kadha, kisha Allah amrehemu. Kosa hili bali na maulama wetu rahimallahu minhum al-amwat wa hafidhallahu minhum al-ahya, wakamkosoa Yusuf al-Qaradhawi mpaka الإمام ابن عثيمين أكاكاربية كم تمكية تمشي لكولتاد كم بحكم يقوم بهوين مرتد ساسا كتكما يابو أنبايو نيوانا كنهي سحايتو نيوهين نكوى كتب هذه يوات ونوم سابوت يوسف القرضاو ونمونغ مكون يوسف القرضاو وكو سهيل نمينجني نوكيونا كم با ni makosa ya alimu tu ambayo yanatokea, likulli jawadin kabwa wa likulli alimin hafwa, kila farasi ni mwenye kujikwaa na kila alim pia naye anafanya anakosea. Kwa hiyo sio jambo jipya hilo sana. Tukawaona vijana waliopo waliosoma Saudia, baadhi yao wamesoma mpaka majisteri, sio degree ya ngapi ya pili, leo wanazungumza kwenye mitandao wakimtetea Yusuf al-Qaradhawi, kwa maana ya kuona kwamba huyu ni katika maulama wanaotakikana wasomwe na wasikilizwe, kama anavyofanya ndio bwana anaitwa Abdul Hamidi Yusuf Kishki katika maduati na mitandao sana humo kwa Kiburundi, lakini msana wake Kiswahili Abdul Hamid hadahu Allah, katika watu wamepotea kwenye hii mlango, na yeye ni katika mahalabi hawa maifuani fulani ambaye ameanza kudhihirika hivi karibuni. Istighfar kwa mtu mushriki haifai, kumuombea rahma mtu mushriki kafir haifai mutlaqan. Mtume akataa kuombea nani? Kuombea Mayahudi rahma. Sasa iweje tena mtu aliyekosea alim kama huyu na wewe pia uje umtetee? Hili katika maajabu makubwa ambayo anayafanya huyu kijana. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala muongoze katika haki. Nukta ya tatu katika haya masaila ya nne inasema ya kwamba ajaza baadhi al-Malikia wal Hanabila, wamejuzisha baadhi ya madhhabu ya Malikia, wafuasi wa Malik ibn Anas, ibn Anas ibn Malik ibn Amir al-Asbahi ibn Qayman al-Asbahi, wamejuzisha wao Malikia baadhi na Hanabila kwamba inafaa kuwaombea istighfar, msamaha أولاد المشركين watoto washirikina makufar, watoto wao wadogo wale wanaozaliwa wale. Malikia na Hanabila wao wanaona hao wanafaa kuombewa msamaha kinyume na wakubwa wao, na hilo jambo la kutokuombea wakubwa wao maarufu ni Qur'an, kunako qadhiya ya Nabiyullah Ibrahim alayhi assalam. Bali sio hivyo, wala tarahum alaihim, wala kuombea rahma hao wakubwa haifai, lakini watoto wadogo itafaa wakuombewa msamaha, itafaa vile vile kuwaombea rahma, kama thabata, kama ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kadhia ya kuto kuombea wakubwa rahma baada ya kutoa Shafia, Malikia na Hanabila wakaingiza ya kwamba watoto wadogo katika mushiriku na Hanabila, kwamba hawa watafaa kuombewa msamaha ikiwa watakuwa wamekufa wapatana jambo lolote, ukaombea Allah subhanahu wa ta'ala kwa watoto wadogo. Madhehebu haya mawili unaona hakuna ubaya wote. Na vile vile jambo la mwisho la sita kwenye masala yanayofungamana na qadhia Sighfar, ambayo ni amani kwenye umma huu, Allah subhanahu wa ta'ala atauokoa umma huu ikiwa watu wametumia muda wao mwingi kuomba msamaha Mola wao subhanahu wa ta'ala. Jambo la mwisho ni hukumu ya mtu anayefanya madhambi kisha anaomba msamaha kisha anarudia tena madhambi kisha anaomba tena msamaha. Anafanya dhambi kisha anafanya anaomba istighfar, astaghfirullah, anarudia tena hilo kosa kisha anaomba msamaha tena. Al-Imam Nawawi ana maneno anasema ambayo anaonesha msimamo wake. Al-Imam Nawawi anaonesha ya kwamba anasema katika maneno yake mafupi, al-istighfar ma'a al-israr tawbatu al-kadhabin. Imam Nawawi anasema al-istighfar, kuomba msamaha, ma'a al-israr, pamoja na kuendelea kufanya madhambi, waomba msamaha alafu waendelea kufanya madhambi, waomba msamaha waendelea, yeye anasema hii inaitwa taubatul kadhabin, hii ni toba ya watu waongo. Maana yake kauli yake inaonyesha ni kwamba mawkifu yake ni kwamba hapa hakuna istighfar, hapa hakuna jambo la kuomba msamaha. Muda wa kuomba msamaha kisha kwenye nafsi yako wajua tu mtarejea tena, wafahamu tutarudia tena, anasema hii ni taubatul kadhabin, ni toba ya watu warongo, haitakikani. Hal masala ambayo kayazungumza kwa urefu sana Imam Nawawi kwenye kitabu chake at-tidhkar au al-adhkar, afwan al-adhkar, lakini wasahihi insha Allah na kauli iliyokuwa sahihi katika haya masala ni kwamba anna sighfarahu hasan, kwamba jambo lake hili la mtu kuomba msamaha ni jambo zuri kabisa, ni jambo ambalo ni zuri na ni lenye kukubalika, pamoja na kurejea kwake lile dhambi, dhambi nao liko pale pale, kufanya dhambi hilo dhambi lake liko pale pale, maandishi yake yako pale pale, na ukaleta istighfar ukaomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili ni zuri na pia linakubalika. Bali ahlul ilmu akasema wal wajibu, na lililo wajibu kwa mtu huyu ni iqlaa, ni kujitoa na kujinasua kabisa katika hayo makosa. Yani ukiomba msamaha jitahidi usirejee tena hilo kosa, na ndiyo sifa ya waumini waliokuwa wa kweli, walladhina idha fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا نواو hawakuendelea kuyafanya yale ambayo waliokuwa nayafanya hali ya kuwa wanajua. Kwa hiyo bora zaidi istighfar, mtu aendelee kuomba msamaha, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu, likitokea limejirudia tena basi hiyo ni kadari ishapangwa hivyo, kwa maana ya kwamba wewe bwana sasa limeshakuangukia hili, yatakikana urudie tena umwe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Mishaandikwa hivyo ya kwamba wewe lazima hivi, basi kama ni khair imeandikwa hivyo fa khairun lak, hiyo ni khair kwako wewe. Ama shari iliyoegemezwa kwa nafsi yako, iliyoegemezwa kwenye hawa ya nafsi yako, shari hii ambayo imeegemezwa kwa matamanio yako, shari hii iliyoegemezwa kwa tashwishi za shaitani, takubali kwamba hiyo ni shari na dhambi lakini imeandikwa, fanya haraka mno muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndio ambayo ameyarajihisha al-Imam Ibn Taymiyyah, na moja katika madhehebu au moja katika kauli za Hanabila alayhim rahmatullahi ta'ala alayh. Ibadallah, ndugu zangu, nimalizie kwa kusema ya kwamba amani tuliyobaki nayo ni amani muhimu sana. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuwa sio yenye kudondoka kwa watu muda wa kuwa sisi tunaendelea kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ukilitazama jambo hilo istighfar ni jambo dogo sana, ni maneno machache sana, lakini yanakuwa mazito kwenye vinywa vya watu, yanakuwa ni maneno magumu sana sisi kuyatamka kuliko maneno mengine. Maneno ya upuuzi na maneno yasiyo na faida kwetu sisi haya ni mengi mno, na hili ndilo ambalo linaturudisha nyuma na kuona ya kwamba hatujui thamani ya wakati tulionao, thamani ya wakati tulionao. Hebu tafakari, kuanzia asubuhi mpaka unakwenda kulala, daftari lako lile ambalo malaika wanaandika matendo yako mema na yule anaandika matendo yako machafu, katika matendo yako mema limeandikwa jambo la swala, na huku kwenye daftari lako la maovu na machafu yameandikwa maneno yako, kusengenya kwako, kuteta kwako, kuongopea kwako na mengi katika maneno mabaya ndio yameandikwa hivi. Haujui ya kwamba iko siku utahitaji hasanatan wahida? Kwa nini usibadilishe haya machafu, haya mabaya, ukaweka istighfar? Au yawezekana ikafika kipindi mtu ukapita ukurasa mzima, mtu amekaa kimya, hana neno wala dhikr, safha yake inapita nyeupe, hapaandiki chochote. Yaani kwa maana yanapita dakika 5, 6, 7, 8, hakuna lolote la kheri ulilotamka, hakuna la kheri hata moja ulilotamka. Hii ni ishara mbaya sana, bali hii ni ishara ya kuchukiwa hata na maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, hawaridhi watu namna hii. Ndio yale maneno aliyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la amqutu rajula, kika yangu mimi ninamchukia mtu, an arahu farighan, ninamuona yuko faragha tu, laysa bi shay'in min amali dunya wala bi shay'in min amali al-akhirah, hana amali yoyote ya dunia anayoifanya wala hana amali yoyote akhira anayoifanya. Inni la amqutu ar-rajula an arahu farighan laysa bi shay'in min amali ad-dunya wala bi shay'in min amali al-akhirah. Hivi ni kweli yapita dakika 5 hauna cha kuzungumza, washindwa kumwomba msamaha Allah subhanahu, istighfar, allahumma ghafir li wa tub alayya. Maneno yanaonesha kwamba wewe ni abdun muqirrun, ni mja unayekubali kwamba ni mkosaji. Ni maneno yanaonesha kwamba wewe ni dhalilun ni rabbik, ni mtu dhalili uliojishusha kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Hivi kweli waupoteza umri wako wakaa kwenye vigenge vya stori na vinginevyo, mwazungumza habari za mipira, mwazungumza habari za kadha? Yawezekana ikapita wakati wa kupata raha fulani, lakini mala na ikhi, nahnu salafiyun, sisi ndio tunaodai tulishika bendera hii ya da'wa tusalafia. Bila shaka tunatakikana tuwe ndo mfano wa kupigiwa, tuwe ndo watu wa kuashiriwa vidole, ni watu ambao watu wanaiga kutoka kwetu. Haiwezekani kabisa mtu kapita siku jaomba msamaha kwa Allah isipokuwa kwenye swala, ambazo ndio sehemu ambazo nimesiacha kuzitaja kutokana na wakati, kwamba sehemu zinazofaa kutajwa Allah subhanahu kwa msamaha katika sala, katika sujudu huko, lakini nyakati zingine zinapita sabahalala, zinapita hovyo hovyo. Mtu hana muda wa kumshukuru Allah, yupo kwenye usafiri wake au yupo nyumbani kwake, neno tu astaghfirullah, astaghfirullah, allahumma ighfir li wa tub alayya, ewe mola wangu nisamehe mimi na nikubalie toba yangu, innaka antal ghafurur rahim, kika yako wewe ni msamehevu mno na ni mwenye huruma mno. Maneno haya yanatushinda ibadallah. Hivi ni kweli tunashindwa na maneno haya? Tukiyafanya haya ndiyo salama ya umma huu. Fulani fulani fulani fulani, yule na yule na yule na yule, wote kwa ujumla tukayashika haya nyakati kwenye kazi zetu, tukaacha kuimba sikufanyaje, tukawa katika kazi tunamuomba msamaha Mola wetu, tukafanya kazi zetu ambazo zinastahiki kuzungumza, tumekaa faragha tunamuomba msamaha Allah subhanahu, hiyo ndio amani ya umma huu, hii ndio amani iliyobakia kwenye ardhi hii. Allah haiteremshi adhabu muda wakuwa kuna wale wanaomuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, muhadhara wangu mimi ni muhadhara wa kutaka kuhamasishana, kwanza wa kutaka sisi sote tutumie wakati wetu katika mambo ya kheri, tuyatazame tunayatamka, tuyatazame tunayafanya. Je, haya tunayafanya yanarejesha kwenye madaftari yetu kheri? Yanapeleka manufaa kwenye madaftari yetu? Isije ikafikia yaum al-qiyama mtu ajutia kunako yale aliyopewa katika kazi, wadhifa aliyopewa, kheri alizopewa, akaja mtu akajutia, kwa nini nilipewa haya, na hali ya kuwa alikuwa na nafasi kubwa ya kumrejea mula wake, ya kumomba msamaha mula wake. Na vile vile, ndugu zangu, mimi nakumbusha katika mhadhara wangu huu ya kwamba hakuna mtu ambaye Taala anayeweza kujinyanyua na kusema kwamba yeye hakusema. Hakuna anaweza kusema hayo maneno. Mazingira yetu haya na nafsi hizi za kwetu na mapambano mbalimbali haya yanatupelekea tu kuna wakati mkubwa mdogo mwana fulani kuingia katika makosa na kukithiri makosa kwenye ardhi, maasi yakawa ni mengi, pia ni sababu ya umma huo kuangamizwa. Maana yake wale wacha Mungu, wale wema wakawa ni wachache, alafu machafu yakawa mengi na waovu wakawa wengi. Hapa ni sehemu kubwa ya kuangamizwa, kama alivyosema Aisha kumuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anuhulaku wa fina salihun, je, tunaangamizwa na ndani yetu kuna watu wema, manabii, masahaba na nani? Ya Rasulullah, hivi adhabu ya Allah yaweza kuteremka na hali ya kuwa wema wapo? Mtume kasimaje? Akasema naam, ndiyo, tunaweza tukaangamizwa na wema wapo. Lakini akasema idha kathura alkhabath, uchafu utakapozidi, uchafu unavyoweza kuzidi, hiyo ni sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuteremka. Na uchafu huo unafanywa na watu, uchafu huo unafanywa na sisi viumbe. Kwa hiyo adhabu ya Allah inaweza kuteremka kwa kila namna ambayo sisi tunaijua au tusiyoijua, lakini tiba ya kuokoka katika hili ndio haya. Kukumbushana ndugu zangu, sisi wanafunzi, sisi watu wa kawaida wafanya shughuli zetu, tunapokuwa katika faragha zetu, tunapokuwa katika mambo yetu, tujitahidini kwa kiasi kikubwa sana. Hizi tamtanati, hizi sauti za ndege za kuzungumza hizi, tuziweke pembeni. Yakitokea haya yamezungumzwa, naam, sawa, lakini kumbuka ya kwamba unao wakati mrefu wa kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anasafiri kutoka mkoani mpaka huku, nani ya basi amekaa atoa macho kama fundi safi, angalia kulia, angalia kushoto, mbele, nyuma, la fikra lahu, hana fikri yoyote, atabakia kuchati kuongea na yule na yule basi. Malana huu wakati huu, ndugu zangu, huu wakati huu ndio umri wetu, ndugu zangu. Huu umri tunaoishi sasa hivi 35, 15, 20 ngapi, 40 ngapi, 50 ngapi, huo umri huo ndio wakati mwenyewe sasa huu. Ukiutumia vibaya tu, kuna habari ya milele inakuja huko. Huwa napenda kutoa mifano mingi sana kuonyesha ya kwamba kuna mambo yatakikana sisi tuyatafakari akilini kwa kiasi kikubwa sana. Hebu mtafakari Nabiyullahi Adam, mpaka leo hii yupo kaburini. Nuhu alayhi salam, hawa ni manabii, wako katika kheri na manfa na raha huko. Waelezee haya, anza kuangalia waovu wakina Namrud, wakina Firaun na wengineo, wakina Abu Jahal na wengineo, miaka waliomo kwenye kaburi, kwenye ardhi ni miaka mingi sana sana. Halafu Mtume akaja akasema a'maru ummati, umri wa umma wangu ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yajuzu dhalik, umri wa umma wangu ni miaka 60 hapo mpaka 70, na ni wachache wenye kuvuka. Wapo lakini wachache. Haya, kijaliwa umekaa duniani miaka 70, miaka 80, hebu niambie, kwenye kaburi unakwenda kukaa miaka mingapi mpaka kisimame kiyama? Wallahi hatujui sisi mwisho wetu kuwaje. Yawezekana ukakaa kwenye kaburi zaidi ya miaka 200 au 300 kwenye kaburi, au milioni ukakaa kwenye kaburi, miaka milioni umekaa kwenye kaburi. Umri uliokaa miaka 63 umeuchezea kwa stori na habari mbalimbali na kujiweka bize kwenye vitu visivyokuwa na manufaa na wewe, ukatumia nguvu kuitengeneza dunia yako, alafu akhira yako ukaipa asilimia ndogo sana. Basi kwenye hiyo hiyo dunia yako huko, muombe msamaha Mola wako. Kwenye hizo hizo raha unazozipata huko, maanake unaonekana ukao unaona kuna raha huko, kwenye raha zako basi uliko huko, muombe msamaha Mola wako. Acha hizi tantanati, hizi sauti hizi za juu juu za kuongea lile na lile, yakitokea yatokee, lakini yawe ni kwa muda mchache. Utumie wakati wako kwenye kheri. Miaka 70 ni miaka midogo sana kwenye miaka 200, ni miaka midogo mno kwenye miaka 500. Hivi tafakari, subhanallah, yani upo chini ya ardhi unakaa miaka milioni moja ndo kiama kinasimama, na bado safari ya Sarmadia inakuja huku ya akhera. Haujui mauqifu yako mbele ya Mola wako itakuwa na hali gani. Itakuwa ni mauqifu fadhi, ni kisimamo cha kufedhehesha, au ni kisimamo chenye bishara iliyokuwa nzuri? Haujui. Tukaamua tukumbushane haya mambo, ndugu zangu, tusiyaone ni mambo madogo yanatupukutushia madhambi yetu tunayofanya. Ukiwa nasema astaghfirullah, astaghfirullah, yale makosa ya uongo ya kufanyaje, yale madhambi uliyoyafanya yale yanapukutika kwa kuomba msamaha, na wale malaika wanayafuta yale ambayo umeyaombea msamaha, ikiwa Allah subhanahu amekubali msamaha wake. Kwani tutumie wakati wetu kwenye mambo haya ambayo hayana manufaa na sisi? Ndugu zangu, tukaona kuna haja ya sisi kukumbushana huu mlango, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu na atubariki kwenye maamali zetu na uzifanya, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe waliotangulia katika ndugu zetu, katika mashekhe zetu na maulama, na vile vile atujalie na sisi kwa ujumla mwisho uliokuwa mwema. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.